قومي فريزم د بیا باغ څه کوي را دي ها کوي دغه احکام وکنه دند تورات احکام الله دغه وخت د بني قريزه او د بني نذير او د بني قينقاع دغه موجوده يهود او نصارى او توي وي دا کوم د تورات حکم او تاسو کوم به چې بیره غلط کړ کنه په درو کې مې دوه خوم تر شولاندې کړې دي په دریم باندې ملاستیک کړې په دریم باندې واقعي خودغه ما تاسو بار بار ویل دي چې دلته څو قبيله آباد وي درې قينقاع او څوک قريزه او بني څوک نذير دوی او داخله کا ال قران مجید کی مابات کی چرزی چې واتسمو به حبل الله جميعا ولا تفرقوا فدا مزور کی کنتم عادا فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا دا خو دا اوسو د خزرج کی سی اوسو خزرج یو سل شل کال بدی چلی دلیو تو پدې کې پسوونو بزرګونو انسانان سره قتل سی یو ډیر اوږد بدی راغلیو د اسلام په ذریعہ الله هغه بدیو چاته ورسره اختتام پذیر سوله په اخري پای ته ورسېدل او الف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الف بينهم دا احسان الله پر دوی شماري چې زما د پیغمبر په ذریعہ باندې ما احسان برداشت وکي تاسو د غټ شکر ادا کړئ بهرال پر دوی د دغه او سود خزرج قبایل دوی خوم دلته آباد اوس خزرج دلته بیا نو د په خوا قومي معاهدات حکومتونه شون کې کمزوري بیا وایست یا په دماغ کې مې یو نقشه راځلاله د ترجمه خو نو دغه تور ترجمه خو هغه بکسر کوونو په دماغ کې یو نقشه راځي د په خوا د ریاستي قوتونه کمزوري بیا وایست دا اوس د دې ټکنالوژي د ترقی څخه د حکومتونو منظم سو مستحکم سو روډونه جوړ سو ټول ملک سره کړی ټول ملکونه سره څه په خوا غلې نه وش په دغه شهر کې بدل نه چې د دیوال په فراګرځیدل نه په دغه کې بده حاکم حکمرانی ولدي چې به مای سړي منډې کړل ته بلاره بیا به د دل الله سو ته لیو نو قبایلی کې سی وې چې شو لاله ان د حکومتو یو تحفظ رعایا او تنو حاصل د رعایا او د تحفظ خپل پروګرامونه په خپل کول کړي چې قبایل به د قبایل به بیا یو دبل سره معاهدات سره وکړي چې بسو حلیف په جوړ سو حلفا به سره جوړ یو دبل سره به دا وکړل چې دوستی او دشمنی به ګډه کړه دغه هغه حلف وکړي چې شو د قبایل به معاهده سره وکړلې پر دې قبایل به لیکن خیر او شر به ګډ کړي هغه به دې د فرق کاوه چې دا به دی کومو به دې ته قتل چې کله کله به دې د شي قچ قبیلې سره جګړه شي چې بیا به څه شي نه کولې دفاع نه کول نو به وخت لا د یو قوم سره څه وکړل تعهدات وکړل معاهده به وکړلې چې زموږ استاد سو بدی بګاړي که پر مش چا حمله وکړي یا مال یا رمای یا سراوي نو تاسو بل مشر تعاون کوي او که د مرو خون بهاوي دا څنګه چې شراله د چاندو د پیسو مسله نو التبا مالی هم سره څکو یو بل ته تعاون سره کوو دا خلاغه وخت څنګه دا اوس نشته مانه ختم سو مخکې ګرځم سیستم د مزکی پر مخ باندې قبایلی وو وای چوایس نو دا اوس خزرج بدی وي قریزه بیا د چا سره چې کړي ولاله دا اوس ښا بنی نذیر بیا د خزرج سره معاهده کړو قینقاع په باب کې روایت متعدد متضاد دي چې کوئی دی اوس رسو کوئی د بل سره بلال د دې په باب کې د عکس روایت نامسته قوام ته روایت دغه دي چې بنی قریزه د چا سره کړیو بنی قریزه او اوس سره چوکو حلفاو یو دبل سره حلیفانو او څوک لاله بنی نذیر وو خزرجو د دواړي د څلور سره قبيله د مدینه په اسپاس کې سره وشدل یعنی مدینه او د مدینه مضافات بیا وایي جنگونه به کېدل د اوس خزرج چې به جنگ شو نو بنی قریزه به چاله ولاړ د اوس پر صف کې ودرېدل بنی نذیر وراله د چا د خزرج چې چا به ورته وویل یو سړي ونیم به ورته وویل یو ملا او یو صوفي مو پیښ چې به پکې کوو چې کاکا دا څه پکوي دا ولې دا دنده کوي نو په هغه صف کې هغه ولاړ دی نو خداستان د قتل په وجه څومره قتل کیږي نو خو يهودي ګویا يهودي قتل کیږي ولدا يهوديانو یو قبيله په یو صف کې وبله په نو خو يهودي يهودي څوک قتل کیږي هلانګه دا خو د تورات سری حکم دی چې تش بدا نه کوي او بیا به دغه جنگونه کله منتج سو په دی باندې چې پر یو قبيله باندې دی بل دون غلبراله چې د ملک به ګرځر وایست د شاس لباغو لوتن او لجیدادو لمزکو به ګرځر څوک لاله به داخله کړ نو خو هغه بنی نذیر به مثلا پکې څوک سو به داخله سو کبه کما خو غالب سو د بنو قریزه او د اوس خو غالب سو نو خو به څوک په مخه واغستل نو خو بنی نذیر او خزرج به ګرځل دا وطن په مخه واغست نو خو ګویا يهودي مخرج د چاو ګرځیدای د يهودي او ګرځیدای او کبه دا بل خو شو خو نو هم دغه چې ګویا بنی نذیر را ولار سو څوک وي ستل د ملک د وطن بنی قریزه وي نو خو بیا يهودي مخرج د چاس او دا خو د تورات سری حکم و چې تاسو دغه عمل پر تاسو حرام دی کن چې د یو یهودی به داسې حرکت نه کوي یعنی لکه موږ چې وایي نو هغه عنوان د اسلام خو پتی کې حاصل و لکه اوس د اسلام دپاره حکم دا دی چې یو مسلمان به د بل مسلمان دپاره سبب د چا نه ګرځي د ترکی وطن نه ګرځي دا ته به نه مجبوره کوي چې د خپل وطن بې دخله کي یا الله په پوهې کې دا ستا بندګان دي زم ستا بنده یم ګرده مش په پوز ولاس نو الله وایي لیکن بیا به څه چې بیا چې به دا جنګونه پای ته ورسېدل جنګو به خلاص شو کله کله به دا دغه جنګو په نتیجه کې اسیران راغل اوس هم جنګونه خو دغه دغه نتیجې راوړي نو به ونیول مثلا بنی قریظه او اوس څوک راونیول نو خو د خزرج خلک راونیول د خزرج په صف کې خو څوک هم وو بنی نظیر هم وو نو هغه خو به څوک سو دلته به راغله په قید کې بس چیرې بسو مقید شو نو بیا په دا بنو قریظه هم لګیاو چانده به کول څه به کول دوی بم چې الان کې دوی خوالته په دشمنانو په سب کې وسره ولاړو بیا به څه کول بیا به په چانده کې دوی هم تعاون کاوه نامرسته مرسته به دوی هم ټولوله دا به بیا به د خپل د حلیف څخه به سفارش هم کاوه څه کول پیسه خو به هم کړه د خپل حلیف سره به سفارش کاوه چې چون کې دا زموږ يهوديان دي که څوم په بل فريق دي خو موږ نو تاسو دای لک خو ورتول چې تاسو ته کومه دنده دکن ته یو ورځ مشر په سب کې ولاړ یاست او بیرته دا وو د اسیرانو سفارش هم څوک کوي دوی کوي نو دوی ورتول دا خو نو زموږ یو مذهبي مسله ده کنه چې شي دا دای رنگ بیا ورکړي کوم رنگ بیا ورکړي چې کاکا دا خو نو زموږ یو مذهبي مسله ده تورات ته خاص کوم چې دې پابند یو چې مطلب کستا چې يهودي چیرې هم د چا په لاس کې قیدی سو تاسو به داغه درې هاي څه کوي جدوجهد کوي مهنت او زیار باسي دا په دغه بنیاد باندې کوو د شنو چې دیسمه دوستان دي نو بیا که به دا خبره پر دې دستي سوال واري چې کاکا چې درې هاي د فارې جدوجهد کوي دا حکم د تورات نو یې باسي ولي کړه څه شي فارس د خو دشتلو د اسارت سبب خپته ګرځېدلې وای نو خو تور سبب بل فريق مرګره لینو خو دغه حالات ته دا تاړه ورساو له وطن دې به دخل کيو فقط نو مشره ورسول نو قتل خو پر در حرامو او د چا اخراج هم در پر حرامو واره به ولیا دا خو نو وسوخه دا خو نو ستنه مس مسله د عزت مسله ده اوس نو حلیف مدینو دا قوم سره زمش څه شي دی لاله ها غمو شادي سره په لګاده دي جنگي شي مش جنګي جنګي نو دا خو زمش ده پدې لري کړه الله ویشه دا د دې هغه تزاد را نه کړی ان د دې الله دغه نه خبره مقصد د قران دا نه دی چې تاسو دغه يهوديانو فدیه ولی ادا کوي د اخلاصوي دغه مقصد نه دی د دې په دې تزاد په دې طرز عمل باندې تنقید دی او اوه ګل مفسرین څه تاسو شر خلاص ان پر دا باندې څوک نه دی دا تنقید پر دا ځای نه دی چې تاسو څه شکاو مثلا پر مسلمان پر دا تنقید نه دی چې ته د مسلمان د ریحای چې د جهد ولي کوي الله تنقید پر دا کوي چې ظالم دغه حالات ولي پیدا کول کړ څه شي ته خو سبب ته دغه بے دخلی وګرځیدلې د ملک څخه د اخراج او د هجرت سبب خو څوک وګرځید ته وګرځیدلې دغه دی ولي کول دا تزاد را نقل کړي چې د اعلان کې اخراج هم پتا حرام دی او څوک قتل هم پتا حرام دا دواړه کوي چې دریمه مسله دا چې بیا د مذهب په تور واچوي چې د دې خبرو په باب کې سوال در باندې وشي بیا نو د ننګو د ناموس والا ور واچوي د غیرت او د بغیرتۍ مسلې کې تور واچوي نه دې څه څه د باندې حاصل تراوتای چې دین نه دی خبره نه خوښیات کې خبره د چا ده خوښیات د دین نه ده د تورات اتباع مسله نه ده چې فدیه ورکوي خبره د چا ده د خوښیات د خپل پر خوښیات د دین روان کړی دي چې کوم ځای کې ستاسو د خوښش او د تورات د حکم مطابقت سره راځي نو بیا خو د لایل څول راځي چې دا خو نو د تورات حکم دی دا خو نو الهي حکم دی لیکن چې کوم ځای کې بیا چمسي بیا نو اعزار باری د سره راخړه کوي یا الله هاوس په فوس ولسنو ګرد مفسرین یې دغه تذکرہ سره کوي وی دا خلنا میثاق دغه وعده موږ در اخیستی او دغه در یاد کړی چې دغه وخت د اخستلو د وادي زموږ له تې څخه دغه وخت هم در یاد هغه دا د وعده کوم ده لا تسفكون دماءكم چې تاسو خپل د آپس کې یو د بل ویني سره متوي وي لکه نن د مسلمانانو سره دغه وعده ده کنه د الله پیغمبر آخري خطاب د عرفات په میدان دغه ورکه کنه دغه چارټر ورکه کنه چې شلاله حقوق انساني امر لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم چې تاسو یو بل ودیتم مې مجبور کوي چې د شهرو نه وباسي تاسو مباسي یو بل سره ثم اقررتم بیا به پر دا خبره تاسو چې شمو اقرار هم وکي قانی هم سلاس لیکن وانتم تشهدون بیا په دا خبره تاسو کوم گواہی امر کوي د دې انکارم نه کوي یعنی تیس په دا گواه هم یاست او مخکې مو اقرار هم اخستی وی و سم په دې قائل است څه شه و سم په دې قائل شي داس انکار نه کوي چې دا نست یعنی دا انکار دوی نه کوي چې په تورات کې دا خبره نست خو دا تورات حکم چې به شاته کاوه نو به دا عذر را مخته کوي چې دا چا مسله دا نو د خیرت مسله ده دا نن مسله دی نه وایي چې تورات حکم نه الله پر دا گواه هم یاست او دغه اقرار هم تاسو کړیو لیکن ثم انتم هؤلاء بیانو بیا تاسو دا خلک یاست انتم توی ها اولایه اکسان یست تقتلون کن انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان چی بیا تاسی دا اخلق یست دا قدم کرد دا غبا وجود بیا کوئی دا سکوئی تقتلون انفسکم یو بل سر سکوئی قتل کوئی یعنی فدا شکل کی چی موضوع خود رس دیره سولا باستر توس و تخرجون فریقا منکم تاسو باسي د خپل ملک او د خپل علاقې څخه به دخل کوي د خپل يهوديان من کوم یعنی له دوی آل کتاب څخه من دیارهم د دوی د چا څخه باسي د خپل یعنی یو ګرد خلونه باسي خو فريق مې یو ډله به یو څه کسان به د خپل کارو شارو د خپل کلو د خپل وطنوس او تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان چې دغه عمل کوي په داسې حال کې چې تاسو تعاون او امداد کوي بیا وایي تعاون او امداد کوي پر دوی باندې بالا دستی کوي چې شي کوي ان تعاون او امداد د بل کوي چې بالا دستی کیږي پر چا باندې پر دوی باندې د فرق باندې تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان چې تاسو بالا دستی کوي یعنی امداد د فریق مخالف کوي نو تاسو دا په امداد په نتیجه کې بالا دستی تاسو کوي په چا باندې په دا یو فریق چې تاسو له چای سره پاري و چې مواره بس لیکن دا تعاون او امداد دا په دې بنیاد نه دی چې هغه یو مجرم اغه چوک دی نه نه نه دا تعاون امداد مبني بل اسم والعدوان پر ناجائز او پر ظلم باندې پر ناجائز او پر چاوس پر ظلم کوي یعنی کراش کدا چې ویلا کوم هم یو خبره وا چې کاکا تورات خونو دا ویل چې بل شهرو نه حق م باسي کړ اوس بدل دا ځینې سوال وګور زه دې لمن دا چې تورات د حکم مقصد خود څه دی چې پر ناحق او ناجائز چوک به باسي نو مش دا فرق استلې دی هم سیاخسته دی خو چوک دی بلار دی الله وینا دا تعاون او نصرت دا بالا دستی پر دا بل فریق پر دا بنیاد هم نه چې دای نه حق دی توی دا عمل چې کوي دا تاسو دا عمل څوک دی په نه حق باندې دا په اسم دی او په چا سره دی په عدوان باندې دا مظاهره په سبب د جرم د ګناه او د ظلم دا او عدوان معنی ظلم لیکن دا بل خدا خدا دا و ان یاتوکم کچی دا شی وسی چې تاسو کله کله راشي دا تاسو به يهوديان وساره څه شي شي په داسې حال کې چې دی قیدان راوستل تفادوهم بیا تاسو فدیه ورکوي او کیسه دا وو مانا د نیشان لیکن یو تقدیر وو کیسه دا چې محرم علیکم اخراجهم محرم اخراجهم علیکم محرم انګاله چې کیسه دا چې اخراج امر تاسو شو حرام وو دته خو بیا فدیه ورکوي واخلاصوي وهو محرم عليكم اخراجهم یعنی مطلب دا غدي چې اوس قرآن تفسیر اور باندې کیږي پس پدا پوسوله چې د دې د عمل را نقل کړي په دې کې هغه بنیادی خبره د دې د هغه تزادات د چا دا او هغه تزادات مبني پر خواهشات دي کړه انوار یو مفسر یز دا غي غفه ده تو چې شه دلاله چې هغه تزادات او په تزادات مبني پر چا دي نو دغه حاصل دارا وته چې ګوې بازي تورات منم بازي نه منم ولی کوم د خواهش مطابق خوچک نه وکړنه نو بیا قران مجید پات دا خو روزمش په معاشره کې هم وی یو ملاده بل سر د یو سړي د بل سر چې شي داوي پر یو شی باندې نو دوی لاس یو ور پنځه سو ملایان څه پښتنه وکي دا خو نور ښکارا کی مسلې پښتنه وکي چې موږ سم کده شو د شو د شو د سړي هغه جوړی جی کنه جوړی جی د چي اور شپره اطمینان وکي چې یاره فدا مسله کې چې شریعت لور نو څه کوم زه حق غټم بس دا بل فريق ته دوانه ناری وی کړ بس وی راس یار د خدای قرآن یې خلاص بس خدای د قران نو اوقات خپل شي سته راځه د خدای حق څه کوم بل په تیاری دی وزد د ارامونی څه چم کوي د خدای په دښت ملایان سره پښتنه غړي دا د تعلمي چې دای څه کوي غټه کوي نو د دابل فرق ریوان سره چې نیولې د ګریوانی ورچره لګي وای راځه د خدای حق څه راځه یو مولي صاحب راځه د خدای پاکي د سر کوم تور تور ها کنه ها تور تور دون ظالم دون مستی کړ د خدای حق پر سر کوم نه دا بیا هم نه راځي دا روزانه پېښ وی کنه ها قران یو وای کتاب نه دی دمځ پر مخ باندې دی کنه دغه کی دغه دغه کی کنه کی ابل بیا ابل کوم ګرځي دلې ابل انده تم زکه کته لیدا ملایان دروازه ور مچکړ پښتنی کړي هغه کیس یو څه کمزور دی باره پر کنه چې نو بیا سره یاره ته پریږده دا حق نه خدای حق نه اوس دلته کله د خدای حق نه چیرې وکړه چیرې بیا تا د خدای حق نور دي کوم ځای په خدای باندې د دین باندې برابر دي شته بیا دلته به ورشي درېمان له افلاني خان له به ورشي چې وګو افلاني خان له به ورشي ولته به فیصله وکړو درېمان به سره ونیسو څه به وکړو په ځانو د ملي شاو غریب سر څه خلاصي دا زموږ لړلې داسې ګډ وډ کاروبار دي دا تکریز دي کوم درانه که مثلا زه کوم نن مر تجربه دي لاله دي پس نو هغه ملي صاحب غریب مسلمان چې دې نو ولي پاسه به نه کنه که تاسو موږ په دلالي کاروبار څه څخه شي دلته به چیرې لور سو کړ یو دریمان لور سو یا بعد فلاني خان کړ ور شو لته به شي لاس ورو هغه کوم څه نه کړی دا چې دا ځان نه نه تیار تاسو په خارو سره چخي په دغه واجب نشي دای ګټ نه سره ولي نو خو ځکه فلا ربک لا یؤمنون حتا يحكموك فيما شجر بينهم دا د خوښات فرویدا خوښات فرویدا دا یو اسلام ته لچنګې دوه ته لګي دا بل بیا اسلام ته په زنجیرونه ورځي کړي ولې هغه خو تاوان پکې لیدل او دا اسلام ته په دا نه ورځي چې دا تاسې د خدای نیک عابد بنده خو د چیش پکې لیدل غاچ لیدل دا به بختي دا غدي خوښات دا غدي خوښات شوي و ان یاتوکم اساره کبل فرض دا چې وشي چې تاسو ته یو راوستل شي دوی راوستل شي دغه یعنی دغه يهود پدا سه حال کې چې دی قیدیان وي بیا خو تاسو تفادوهم فی دیور کوي او هاو قصداد او حال لدی چې قصداد محرم علیکم اخراجهم دا شیخ په تاسو باندې حرام لو وخت لا ګرځیدل کوم شی چې دا اخراجهم یا دا ضمیر مبهم دی تفصیل دغه چې محرمونه کوم اخراج یا دغه او مخکې دغه چشته ها غزه ته ګټ په کښې کې موجود دي کن هغه تخرجونا ولا تخرجونا انفسکم هغه دغه ګټ دغه مرجع د هوا ګویا مدلول د په کلامي ثابت افتو امنون نو دغه خبره سول نو دي خو حاصل دغه راوځي نو دي معنا دا چې افتو امنون به بعض الكتاب د تورات بعضی هغه شي خو منم او تکفرونا به بعض الله هم دغه ویش دغه څه کوي تاسو انکار کوي په بعضی کتاب او تکفرونا به بعض ایمان راوړی پر بازی کتاب او انکار کوي پر بازی کتاب نو معنا کوم حکم چې تیچاس بس فما جزاء من يفعل الله چې ما پر دین داس څوک درې وي دا درې دي خو چې زاد پیروي د چاس ولا دا خود د خدای حکم ستا د خواهش سره مطابق سوچ دی و معنا په دی وجه خو دې معنا لیکل او عبادت خو دې تنور کیږي حق تا اکثر غل متا وای خو څو چې ستا خواهش مایش مطابق نه ای بلکې چې شوی دي چې چون کی بس دا د الله حکم دی لدا وجه من منم چې من انه حکم لا با چې یې په کټګه وځي دا په اطاعت د چاسوله د نفس پیروي سوله دا سره اتفاقا را سره برابر فما جزاء لون د جزاء دا من يفعل ذلك منكم چې دغه دندې کې له تاسو څخه کم یو الا یو قسم جزاء بنور کوم کوم ورکول نو یی د دغه سړي بنو جزاء څوی بغیر د دې بل کې دیس مخه محاوره ترجمه نو دا معنا چې الګه د سړي بنو بل جزاء یی سیوا د دې چې د دنیا او د اخرت بدواره تشتی ذلیل سي کړه الاخزیون زلالت او رسوائی په دنیا کی او یوم القیامت یردون الى اشد العذاب چې په ورځ د محشر بدی و چې سی رات ور تسکل سی هغه بدترین عذاب الله دې موږ وسج و ما الله بغافل عما تعملون الله دې کوي دا ستاس اعمال ټول ما په نظر کې دې دا لښوینې زه غافل نه یم دا غافل نه یم خو ما دم کې تکل زه څه شم په معاوره کې دا دم کې تکل ده چې ته کوه زه غنو څه شم زه غنو مرون نه یم خو وینې مې کنه ورون نه یم خو وینې مانه چې کله مقراله بیا به ګورم وما الله بغافل عما تعملون هغه بیا وصل خدای تعالی دې دغه ذلیل کړل خیزیا په دنیا کې دغه وا چې زورې به تعالی بو ذلت او المسکنت حتا یوت الجزت عن ید و هما صاغرون ختم لا یې زړه چې شته توه زهر ان چې شو او یوم القیامت یردون الی عش بطرین نازاب ته بده وردی ول الله بغافل دبر ظلم کوي بیا څوک کوي دبر چې علم به هم د علم با وجود تر عمل دې چاو لاله د استهزاء هم کفر متزمن بیا چاله مو ګرځي د استهزاء او بیا دغه کفر چې متزمن استهزاء لري سره د چا عمو د علم هم کوي اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ دا هغه اصل غرض به تشاره کوي چې دغه اعمال باندې باعث تدې توبو هغه دنیوي مفادات توبو هغه دنیوي خواهشات اولئک دا هغه کسان دي چې هغه کسان دي اشتروا الضلالة بالهدى چرانه ولې دي دغه دنیا سازو سامان د دنیا عيش او عشرت په مقابل کې د اخرت یعنی اخرت یې ورکی قربان کې پر چا باندې دا هغه کسان دي چې اخرت یې قربان کړی پر دنیا دي کنه په ماوره حاصل ترجمه فلا يخفف عنهم العذاب چې کله دې دون غټ جرم وکي نو اذا تکبو هذا فلا يخففون بیا بل دیس څه کیږي عذاب بل په عذاب کې به تخفیف نه ورکول کیږي بدترین عذاب وي هغه بدترین عذاب کې به وقفه هم نه لا فتره تا بین لا فتره فی من څه به وقفه مش وقفه کو چې ستوري سو کنه بیا څه خدای مسلسل عذاب وي چې به پکې نه وقفه به پکې نه لا يخفف دم ولا هم ينصرون ندی ها کسان دي چې دی بچو سي امداد به وکول سي نانن دا کسان هم ندي چې امداد دی وکول سي لا يخففان هم العذاب ولا هم ينصرون دا خبره خود دي غلوي لوی د ګمړي سبب داو چې دا کوم شو ډېر لوی کټه کدي لای لوی لوی خلک برا جسمه بچ کی نصرت کی کنه نه نه ابن الله واحبا اورکل ولا هم ينصرون ولا قد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات ويدنا بروح القدس وست دی خاص هغه بد عملی چونکی بدغه بد عملی کی د دغه وخت يهود ام شریکان چې هغه څوک ولاله چې هغه انکار دی په دیني عیسوی باندې بیا واست انکار دی پر رسالت د حضرت عیسی علیه السلام په دې کې کده دوی تمام اسلاف نو شریک بعضی اسلاف او دغه د وخت څوک چې د وخت موجوده يهودان خو شریک وکنو ولی دا خو منکرینو د چا حضرت عیسی علیه السلام اوس د دې دغه عمل نامه راخي چې یو ستاسي جرم د ستاسي په جرایم او په سلسله کې یو جرم دغه دی چې حضرت عیسی علیه السلام ته تې څنګه الفاظ وای هغه د الله سو نازم مقدس پیغمبر او تاسو الا یاذ بالله چې دی بولل دي زنا وکړ په پوسولې او د دې دنیا هغه ساز شنو وکړ چې اخري حتمی پروګرام د قتل د تیار کړي خو په دغه وخت چې کولې شاو خاطر کې هغه راځي درته په خپل صورت کې چ کورې ګراواله کوله پرتا او حضرت جبرائيل عليه السلام دې څکه پورته کې وای دا ستاسو د عمل په دغه وسه ملایست ان دا د جرم نه دي چې سبب لا دا وای چې موږ چا کړی دا زموږ نه ګانو کړی د دغه جرم خو بل فعل اب تاسو چې شیاس مرتکبین یست دا د نړۍ بیا ذکر ته خدای تعالی اجمالا ذکر کوي ولې دا هغه ذکر دلته مقصود بذات نه دی اصل ذکر د چاو د حضرت عيسى عليه السلام ته ماجي تاریخ په سلسله خدای ځان راساو چې ما دا دغه مضمون یې مربوط کوي په چا بوت چې ما حضرت عيسى عليه السلام راوسته وي او اتبعنا وقفينا وسمعنا دای مشالورې پر پیغمبرانو کې خپل د لفظ ترجمه یې صدا قفا خو اصل کیج مش پښتو کې ورته وي څټ چې شي لاله څټ ورته وي چې دای مشالورې کې په پیغمبرانو یو مدامانه چې شالورې کې د پیغمبران مانا دایمو د پیغمبرانو ورس تراولېږي په ترجمه کې فرق راځي کنه دایمو شالورې کې پچا په پیغمبرانو شالورې په پیغمبرانو کچا پښتو زده د خوسم د کني بل لاش اړي خرو پیه د دت شي کې د شالورې په پیغمبرانو کې مان د شاله خامه دغه مضمون التفبل ځکه په قران مجید کې په بل الفاظ دي ثم ارسلنا رسلنا تترا و اچ تر تترا لیکه پرله پسې یکه بعد دیګری یکه بعد دیګری یکه بعد دیګری د موسی اسلام او د حضرت عیسی علی السلام تر مابین څلور زره څه بالا رسولان او انبیا راغلي دي کوم دور ډیر نبی راغلي بل دغه کتاب دغه تورات وو دغه څو دین دوی دغه ما په مقدمه کې مې ول دا بس ته کې تخ خبرو خلل یا زده مو شیدیم سیدا تا دغه دغه زنده شادند دا بس ما دوی درته کړی بیا پر چا وته تل مکه ته تل نه راغلي اوان اغه څوک چې وحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم رجيب ما باقيته موسی حضرت عیسی علی السلام چې ترامیم پیش کړ پچا دي د الله تعالی طرف ترانې پیښ دا وجه موږ درته ویلو بیا کوم په یاد وکړه لیکن بیا تاسو چې د دې وکړل د عیسی علیه السلام په خلاف باندې څه سازشونه وکړه هاو حضرت یحیی او حضرت زکریا علیهما السلام صرف په دې وجه باندې قتل کړ چې داغه د حضرت عیسی علیه السلام تایید وکړي چې تایید یو هغه د دوه وخت پیغمبران د دې زمانه هغه معاصر دي کړي حضرت زکریا او حضرت څوک یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام خو به خیال سره مزول يم دياره سره مزول زکریا علیه السلام خو نامخ خبارال د دوی معاصرت سره تشتی استا دغه د دنیا ته د دت رسالت گواہی وو ورکړ چې دا واقع څوک دی رسول دی دوی پر دغه قط په شهادت ورسول حضرت عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام په شهادت ورسول ول دا دا تاسو کسان یې هغه بد انسانان یې چې د انبیانو قاتلان یې او په حدیث کې راځي چې بدترین عاشق الناس هغه شقیت انسانانو کوم دی چې یا نبی قتل کی یا د نبی قتل کی د نبی مقتول وی هم کده نبی څوک وی قاتل هم دا عشق الناس دي او ایتای دغه دند کو هو لقد قد اتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل من دي شالو ریکه پر رسول الله باندې کله من بعده یعنی پس د لوز خدا دکل هو چې د رسول تعلق د خفینا پوری ورتي چې موږ دي شالو ریکه پر چا باندې پر رسول الله کله مش شالو ریکه یعنی اتبعنا بالرسل من بعده یعنی بعد ذهابه و بعد وفاته چې لاره بیا موږ رسول الله سلسله جاری کړل روانه ودا سلسله اتاوات اینا عیسی ابن مریم البینات چې مجبور کی حضرت عیسی علیه السلام چې عیسی ابن مریم الله د دد د نامه دا حصہ وګرځول انده کلیه د دد د نامه حصہ وګرځول چې دوی په دې باندې هغه الزامات لګول توګل دا غا تقدس او احترام د پاره چې عیسی ابن مریم د ځکه خو هغه بچول ابن الله دی قران د دغه تصور د خاتمه د پاره په دونه کثرت باندې کوم خوا ذکر کوي ابن مریم دی بچول ابن الله ویل کړه الله د دغه تصور د دغه لفظ د انسانانو د خلوص څخه د غرزولو لپاره متبادل لفظ په خلوور کې کړي. او وی تفسیر لراغی کمی ورګی چې ابن مریم دغه نقطه ده چې ار ځای د ذکر کې چې څوبر سره ابن مریم چې سیمه ورګی وای حضرت عیسی ته البینات هغه واضح مازه معجزات دغه تذکرہ برسته را روان یعنی بیخلو عظام آیات سهیل دغه چې معجزه چې هغه څه بلای کول هغه ابرس په جوړوي مړه به راشون دي کول هغه را روان و ايدنا بروح القدس او مجدده امداد و تایید و نصرت کړو مجدده حفاظت کړو پر روح القدس باندې پچاول چې روح القدس حضرت جبرئیل علیه السلام چونکی د حضرت عیسی علیه السلام سره یو خاص خصوصی تعلق هم یو خداو چې حضرت عیسی علیه السلام الله جل جلاله د دې د پیدائش ذریعہ هغه نفخه د چا کړله د حضرت جبرئیل کړه زنده بدات من اهلیا مکانن خصیا اجار تشولان حضرت کیسه در تراجی په سورې مریم اگر خویا کې پکې دا خو د دې اچ نبی سره دا خصوصیت بل چا څه نو او بیا الله دې په خاص ټیم کې نگران پر مقرر کړی د پیدائش په وخت کې باقاعده دې حاضر وو د مس شیطان سره دې محفوظه کړي د چا سره د مس شیطان دغه امتیاز صرف چاته حاصلو حضرت عیسی السلام ته او دا په ذریعه چاو یو دا امتیاز او دریم با قاعده محافظ و بادیگار بادره با قاعده محافظ دا ایچ نبیس خواه با قاعده حضرت جبرئیل سلیروش گانده دا بادیگار پر تو بنو دا صرف چوکو حضرت عیسی علیه السلام و حضرت جبرئیل با ذات خود برسره و محافظی و چی شیو؟ بادیگار پا پیلی آغا حفاظتی دسته به وجه ذکر خو یهود و فساد پا مابین که دیراغ او یهود و آغا سازشی قوم چې هر سهار او ماښام به د قتل سره جوړول منسوبي جوړول نو ځکه د هغه د حفاظت لپاره د دس خو یو لاول لشکره نو د دس خو یو دونه خلک نو خو چې دای راغت ګسره ته اوس پوری ماول نه درلوي نه سړي وو نه ځوانانو نه یو ماتو هیڅ نه تشکیل شوی او يهودو سازشانو تر مابین چې دای راسي وسړی هغه به فجدي ځکه حضرت جبرئیل علیه السلام چې لیرېشت ګانټې د محافظ بو ور سره بو ویدنا بروح القدس لا معنا د روح القدس دغه ترجمه بعض کسان بیا نه ولدی کړی دي نوري نوري خبرې کړی دي چې دا روح القدس سره ذات الله را دي یا څوک را دي اسم اعظم را دي دا خبرې ګرځي څوک دلال ذکر روح القدس دا همیشه د پاره چې د حضرت جبرئیل نوم دی کړه ویارا جبرئیل نام دی د جبرئیل نام دی جبرئیل معنی هم د عبد الله لکن ایل لفظ دی هغه د دوی په سوریانی او په سوریانی نه بلکې جبه کې معنا د الله دی کله میکائیل وی کې اسرافیل وی کې جبرائیل وی دا غیر د معنا یا عبد الرحمن یا عبد الله یا چې شي از مجد پښتو دی بلای بارات روح القدس و جبرائیل رسول الله فینا هغه کې حسان موای و جبرائیل رسول الله فینا و روح القدس ليس به خفاء روح القدس ليس له ليس به خفاء بارات روح القدس محقق را عند غره یعنی ګوډه شو چې دغه دغه قول صحیح دی چې روح القدس ماته هغه د جبرائیل ويقنع بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أي أنو تدغ خم وكرة أي كسر من دغدي فعلتم ما فعلتم دغ خم وكرة دا جرائم أي كسر سيدك عادتي شكل هم يوم پیغمبر تعليمات راوش تيد خواهشات مطابق نيم تيس بدغة دندر كوي يعني حضرت إيسال إسلام سر جرم كريم سر دغو شبال تعليمات داغا دچارا ورد ستاج تو خواهشات مطابق نو لحاظا تيد دو دشمنی نو دغ پیغمبر شتا اوس را غلی بزدگو خوام دغا مانا نکری دیگو بلی شنو دیکر سر دالی سایت مرزی نو سایت کورنی و سید خاندان نو نور خوش شنو سکر ایک چکل هم جاکم رسولم بی مالا تا واچ پیغمبر یہ تیان کھڑی دی راتا گی کھڑی دی تاستت ویو بی ما پا آغا تعلیماتو چی لا تا وا انفسکم چی نی خوشویستا سی نفسو نکر لا تا وا انفسکم چی لا تاشتہی انفسکم نو امیشہ دا پارا چی دا سوئی دی نو تیت تیدی استاکبر تم دا چی دا آغا نا انکار کھڑی او دا آغا منا اعراض کھڑی نو هغه استکبار تم کوم دی د استکبار تم تشریح دغه دا چا دا د استکبار دوی نه وای دی بیا وای اره دا د استکبار دوی نه وای دی تشریح دته کی ففریقا کذب تم زګنو بی ځانی درته وای چې دا فاده تفصیل ته پاره چې هغه استکبار په کوم شکل هغه دا چې ففریقا کذب تم او فریقا تاق تلون د باج کوم تاګه کتر وکړي چې تبذیب موته وکړي بد رد موته وکړي په وسخه کوم قتل نه وکړه او باج خو هغه چې تر دې حد مختولارس چې هغه مریم د کوم قتل چې جوړ پروګرامونه جوړ ففریقا کذب تم او فریقا تقتلون یعنی وکذب تم فكذبتم فريقا فتق تشيل عليه وقت وتقتلون فريقا يعني فادوا رواه ده خوف مفول مقدم سوي دي عارف شو شو سوي دي مفول ده هلا ما بيعدان بتيجي تروي شو كذبتم بمازي تقتلون في بتشاس راوي فمزارع ده ده فارد الشناعات ده ده منظر شو مازي وال منظر معبر كي فمزارع برهان بني شو جوايا ده قتل دون الجرم ولا كش أوس تلي كي ولي تكذب ده پیغمبر ده خزان تبات كاره لكن قتل خوب بيخبط كاره كش یعنی قتل ډیر لوی جسارت دی کنه قتل د پیغمبر زور لوی جسارت دی کنه قتل د پیغمبر باندې ډیر جخ بد باته نه انسان او دې ته تیاری شته کی او فریقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل د دې یو بل دندرخ دوی به څه ویل؟ دوی به دا ویل چې دا حق چې موږ نه منو دا معاشري خدای ګټې کېدلی چې ولې نه منئ نو ولې نه منئ یارو دا دونه تقریر چې شروع خود به خود د دې مضمون سره دا پیدا شو مخاطب په ځین کې پیدا شي دا یهود څه بدای خبره ولې نه منئ څه چې ټول حقایق دې څه ټکه پر ویلې دغه کوم سبب دی د دوی د دغه انکار د دې مضمون سره دا دونه مضمون چې درته لکه مدارا شروع دی یا بني اسرائیل اذکرو هغه ولی رکوس ځین کې خود به خود دا پیدا کیږي الله دغه ای دغه دې دشکار کوي چې د دیو پر ژرو باندې مور لګېدلې چې چې لګېدلې او دوی خو به دا خبره اگر چې په بل عنوان کول دوی خو په تور د کمال ښکار کاو وای څوګه دوی د کمال فرنګ باندې ښکار کاو هغه وای هغه و څو هاي دوی کمال دا وای دوی په دنیا ته تخریر کول اصل خبره دادا الله دوی به وای چې الله جل جلاله زموږ زړونه داسې محفوظ ساتلی دي د يهودیت د ديني حق نه سوا د بل شي قبلي ګرځول نه کړ دا چې موږ نه مونږ دا حق ده کنه دا ځکه چې نه راشي کی چا ته نه راشي کی دا خو دی وجه حق نه دی او ټول کی پر ملک په کور نه یو خاندان باندې دا الله خصوصي کرم دي چې موږ زونه پر حفاظت کې اخیستي دي د سپې یو خاص پر دو کې دننه محفوظ کړی دي بند کړی لیازا سیوا د حق بل شي دوی ته دننه سرایت نه کی دا تقریر به دی کاوه دا د ځان یو امتیاز په جهان ثابت هاو الله وکي صدقه نه دا کنه ولا کده غثرا ده بلا د دې نه د سبله ده کنه فلسبه الله بلانه الله الاصل خبره دا چې خدای د خپل درت څخه کړی دي شړلې دي خپل د رحمت محروم کړی دي د دیني حق په لیدل خو رحمت دی دا د رحمت محروم شوی دي شړل شوی دي رنګ یو بل پر ورته دي چې یو ورګا رنګ بل پر ورته په خو سولې د خدای د ګډان لکه خو پرسه یو نو بیا رنګ دا ورکه ولبل کړ سره لندوزي قبيله یې بل څه کې لاله لندوزي قبيله یې لندوزي قبيله دا څه خبيس خلک قالوا قلوبنا غلف زمزرونه بندي په خلاف دي په اكنته کنه بل ځکه لازم توه په پردو کې دي باید اسبه قاعده پوښونه دي په دا پوښو کې بندي یو مانوي غوندي پرده ده او دا هغه پرده کوه یو خصوصي امتیاز او احسان دی د رب له خوا چې مشت نشه قبلو باطل شي نه قبلو الله بل خبر ده غینده رد اضراب دي کنه وې دې شنه ده لکه دوی دا تر ده خبره بل ده لعنهم الله کنه اصل کې خدای تعالی دوی رسوا کول لکه ور پرې کړل دوه نوم د ځان باندې شي شو دي چې عاد لندوزي کنه خبره داس نه بل لعنهم الله بکفرهم په سبب د خپل کفر په سبب د ارتکاب د جرائم او الله د خپل دره وشړل کنه زما الله دا ښکار کوي چې زما ذاتی دشمنی نه دوی بد عملي وي کنه چې جواب لعنهم الله والله وشړل لعن چاته وای تبعید بو در الله د رحمت فقلیل ما ابنو دیر کم بیوینی چی ایمان براوی نوح دیر کمیا بولا کن چیشه بولا؟ کمیا بولا بانده بولا کن اللہ وی نوح بانده بولا کن چی دا منو بیاد سشیوی چی دا اللہ دا رحمت تو کشل سنو بیا نو کم بولا چی ایمان براوی زکر بازی علماء ترجمه کوی او پا محاوراتی کستا کن پا فارسی که همستا پا اردو که همستا پا پشتو که همستا او پا عربی که هم داستا چی قلت کل کل تابر سی دا چانسخا دا آدام استا چی جلاله یار ډیر زله به منیو کنه ډیر کم به ما خبره منی مانا څه شي نه منی کنه ځکه یو ترجمه مفسرین دا د تکي چې فیؤمنون ایمانا قلیلا دا خو به آیه قلیلا به صفته چا جوړه ته ایمان فیؤمنون دا ما خو د تاکید دی د قلیل نه فنه چې ډیر کم زله به ویني چې ایمان به راوړي دین حق به منلای شي او یا دامانه چې قلیل دغه لفظ په خپل معنا به افاده دي چې ډیر کم زله د ایمان اړي معنی ډیر کم شي ته په مومن به کې دی منی کنه ان د مومن به ډیر کم شي منی ګرد نه منی د خو تو کتاب یو شی منی خاص مثال اسلام تورات په یو خاص انداز به د ایصال اسلام بلای مو اصل د پیغمبر بلای مو اصل د ډیر شان بلای واخ فقلیل ما یؤمنون ولما جاءوا کتاب من عند الله کنه و چې فیرس سر روان کی چې دا خود مخ د ایصال اسلام څخه د دوی رویه و اوس را له مسله چاته و درېدل د الله د کتاب ته و ده ولما جاءوا دې څو د مراد چې کله د الله له طرف څخه دوی تراغه یو کتاب د الله له طرف څخه کتاب العظیم تنوین د تعظیم عند الله د الله له جانب دا سه کتاب مصدق فی قرأه مصدق حال کتاب من عند الله مصدق لما معهم تس مصدق دی تصدیق کوي دا هغه وه آسمانی چې لدی سرور سره یې غد چاپ شکل د تورات په شکل وکارو او دا د خدای غد اندې کول دا يهودو نه سارو ما درته ویلې تاریخي پس منظر ک په مخه اخی دا یو سوال بس تاسو په دماغ کې ضرور پیدا شي يهود په مدینه کې څه کوي يهود په مدینه کې يهود په مدینه د يهودو ځای را یا دا د بیا بایو ثاني يهود په مدینه تر هغه لیو دوه درې اسباب یو لوی سبب په دې کې داو چې په يهودو کې دا سوکې سوکې مزاج خلک چ واقعیتن بنیادی تور هغه وخت دوی په تلاش کې دي چاو هغه مو تلاشی ده حق تورات چې بده وکته وکته وکته تورات هم ځکه یو نقشه پېښه کړو د آخري پیغمبر نقشه پېښه کړو چې یو آخري پیغمبر را روان دی چې مولد به چیرې وي مکه وي او مهاجر به چیرې وي مدینه وي یثرب دې ته معلومه چې آخري پیغمبر آخري ځای ټکانه چیرې ده یثرب لراځي مدینه لراځي نو یو وخت لا د سفیان او پیانو بلا کوچونه راوکړه مخه ولاونی ولا ستاسو راځي خو دلی راځي دا سړی ځکه د مدینه په آس پاس کلی آباد کړل یو جماعت په دې کې د دغه لپاره غلې تاریخي پس منځري ده توه کلی دې چا دی لاله دی خو څنګه د شام د فلسطین دی شام فلسطین دې په امبای کې دیو میاشتې څوک دی سفار دی لاله ډیر لري دی نو یو واده لا پیدا چې دا تاویز ګران درې مډاله دي چاو دا عرب چې وتا غو نو ساته جاي کوم بلا سر غلې ته ځای لا کوم ای دا ځای لا کوم یا خاص کرته د مدینه اوس خزرج نه و دا اوس نه ته دا اوس خزرج هو د دا یو د ډیر احترام ساته کوم ول دې چې شي بلل مې دې خل بل ځانو نو چې شي بلل ځای لا بلل او اوس خزرج هم د یمن نه دلته دغه سره فارغلی وکړه ای نه ولا دا چې اوس خزرج مدینه ته چې راغلی دا اصل د مدینی لاغه وخت وخت باشندګانو دا د یمن څخه دا قبایل راغلی وغه ته هم خپل ملایان ویلی وو چې اخیری پیغمبر راځي مهاجر یې چیرې دی یثرب دی هغه بیا لاخه کډی را کړی نو خو هغه بنیادی طور په تلاش کې د دین چی شو حق نو ځکه په دا مهاجر کې دلته نو یهودو نصارات چې به وکتل د ملایانو دا تاویزګرانو چې دا ډېر زبردست دنده ده دا خو جاهل به وکړه خره دی بس دغه یو خراش کې پیدا خو چې په خله کې ورتوکا بس بیا ودونه لوی ټوکره د مزکی جایزات ځنی پریکړل دا شکرانه چې جوړال واره په شور سوي وکړ اې چې شو عجب شایې رجل ول په دا تلزر عالم سختم ته کړه شو په میته خدای کاکا تاسو مسله ونځنه شو چې زه بنیادی حقایق تاریخي په زمندار درته وایم دا چې خو ته په کې خرس کې په خوله کې ورور پر ډول یا به دونه شکرانه ځنی واخته بس کا باغ په شکرانه یو پورا کاروبار وای چې پورا کاروبار یو ټکو معاشره کې دنه دنه پردا پروګرام ډیر نه چلے دی کل تا غو به کوم ځای لا کوم لیکو ځا مریان ته چې پیر لاړ شي ها ها ها ها پیسې دي پیسې په قران کې بیا بیا ټول کې په قران کې را ټول کې دغه د سن ځایلان ته ورسې پیسې پیسې پیسې کاکا ته بچا دولت تل کاروبار په ولادي کاروبار څه خراب دي پستان دي کړی دې کې نه سندر یا دا مریان له بالکل دغه معاشره دغه څه ده هغه سم موجود دی یار نظر تی راځي زه اوس بوزم ته ماجی ماجی ما باندې زو چا غوڼوان درته جوړ کما ته یو څوک سره سره دا مریان له بولاش په یو میاش نه خبر چې ټول پیسې غواړي کما نه نو راوړلې بیا سره وایي شنو رمې براون دول بلانو نه ولیک یو ډالې په تاسو سره وته لیو کنه دا خو یو بل رنګ د څه شو کاروبار دا يهود دلته دغه لپاره پاتې اوس مسر خلاص نو کله کله دی خو نو ځانته بیا مالی کتاب وایي دا دا عرب خو نو بیا دې دغه شیانو لږ راز مړ مریان یا دا بوچیان نه دي دا ګرو جبلیان واچ په واچ دا خشن جبلی جبلی ماس پیژنې آی جبلی نه ماس نه پیژنې رښتې کوي جبلی خو نو ته پیژنې له دې سره چې کله یو خبرې کې آره آره بند به کله کله وسول د تر نو وی ګوتو وسل څنګه ول ودری ول ودری راش پی نه جديد ستې کار به ملته کو ولې خو نقشه تورات پیښه کړل دا پیغمبر براجي دلته به یو عظیم انقلاب راولي او د کفرو د اسنامو د بتانو چې کم یو شغل دی دلته یو ول ولا دکل دا بغت څه کی بالکل د خسو خاشات په طریقې باندې ختم کړي تورات نه پیښوي کړو چې دا انقلابي پیغمبر راجي او د بت او د اسنام پرستی د بت پرستی به بالکل رشباس دیول نو غته ورته ونی ولاته یو ول ودرې ودر نه بس حال خدای ته خدای پیغمبر راولي چې مرځ ورته د دې په مرګري کې ستاسو خانه ده خراب کړه یا به الله سپورت کې ستاسو تعونه علی الذی طلب د فتح د نصرت مې کوي پر چاوي علی الذی فتح چې متعدی په علا شنو طلب د چازو د نصرت د غلبیس څه شي لاله یا استغلبونه یا استفتحونه سما چې طلب د غلبی کوي پر دا کسانو باندې په وخت د جګړې و دی او خشخله چې په پیښه سوله د چا په باندې په برکت د دین بي او په معیت د مرګ په دونکو به اعلان وکړي الله وایي دا پیغمبر دې چې تر پروز پورې مې قومونه په بیرول او د قومو په مقابل کې بم دغه پرنامه چې شي دې بم د تنوم بم شفیکاو د پرنامه بم څه کوي نصرتونه غوښ دا خو هغه پیغمبر او ما هم پیژندای کی های خبيسان سپین استګي وس ورته ګوري یعرفونه کما یعرفونه ابنا بیا نو ته وای تا هغه را بلانو من الله ولما جاء كتاب من عند الله مصدق لما معهم كان بقول د بيزاوي د بعض مفسرين چې دغه جزاء محذوف د لغت دغه لما جزاء څوک ده محذوف مې پیغمبر را نو ښکاراو چې نیو مانه چې جلاله فلم يؤمنوا ایمان نه فراو او حال لا دې چې وکانو کو وکانو من قبل کنن حال دا چې دی و مخکې تر دې راته غسخه د چا دغه کتاب د پیغمبر یا استفتحون علی الذین کفروا چې دی په طلب د غلبه کوي پر هغه کسانو چې هغه کفار مناغه عام جاهل کفار وکړ لیکن فلما جاءهم چې کله راغی دینو بلا ولا واخسل ما عرفوا کفروا به دوی ته هغه پیغمبر هغه کتاب راغی الذی هغه عرفوا چې دی و پېژندې شی پېژندلی وکړ لما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين دوی پراغ انکارو کی داغا دین انکارو کی کن داغا تکذیب ہو کی کفروا به مانا کذبو کی داغا تکذیب ہو کی نو ازا کذبو و ازا کفروا به فلعنة الله نو دی بیا سی لعنت بی پر دا کفارو بانی ان داغا ولی دیتا تانس خواده کن نو خواغا لعنت خبر دا چی بل لعنة اللہ کن بِسَمَشْتَرَ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ دَاهَا أَسْبَابُ دِ چې خو بجا او توبو وېس حب دولت حب عزت وېس شو او حسد یو بنیادی سبب دی چې الله وې داینه ولنه مال بس پیژند چې وځو ول سفت غوځ تا دې چې اوس وځل پردا باندې چې دا نبوت ګل کول ولې منتقل د بنی اسرائیل خاندان څخه د باندې ولې ووتای دا جاهل قوم چې پرون پوری مخ هیڅ نه بلل نن د چا خوندان دی عالمي پیغمبر دی عالمي کتاب خوندان د سترګو د علم د بصیرت خوندان د یو تهذیب او د یو دین د پیغام د پروګرام د یو آئینو د دستور خوندان پرون پوری خو مخ خپل د غیب په وهله نه نه د تر مجا تر حد څخه زیات د یو علم خوندان سو زمج ریاست لا زمج غو وس نه پچلی هغه خو مخې بداش کین شین خراش کې بم پکې تو کې کنه هغه وس دا چې کچر موحدین جنې جوړس مجتوائی سام پلا را دیکن حسدان باغ یان کن حسدان من عندی انفسیم داروان دیکن اللہ علت بیانی چی باعث او سبب دا انکار دا دغ پیغمبر چو جہالت نو بلکی چوکو حساد حسدان من عندی انفسیم حسد باغ یان موی داد دی و اسخ اللہ و بی سمشترا و بی دیر باد دی حاغا کن چو گی تن دا بیزاوی دا تنکیر پا شکل در تکی چی بی اس شیعو شیعن دا ما عبارت د چاسخه د شیزخه دا شی نکره دی دا تمیز دی د غ نسبت څخه د بی اس چې وغشی ته ساید بی اس شی او دیر بد دی هغه شی شی ان په حیث د شیئیت دا شی شی استراو به ان په سوم چې دی په غبن ځان خرج کړه اشتراو به بئس الذي اشتروا به انفسهم دې ته ضرورت نشته چې تی خامخا د تلاړې ظاهر او متبادر بازوق دا ترکیب دی چې دا شخوند کی ما موصول دی بئس الذي بیا وځو ډیر بد هغه اشتروا به انفسهم ډیر بد دی هغه چې دوی په هغه باندې ځانو نه خرج لږه کم دی هغه ما مخکې مبهم وو هغه اوس بیان درته کوي هغه دات من ان يكفروك لان يكفروك هغه دات ان یکفرو بما انزل الله دا دا هغه بیان دی ان یکفرو من کفر و توګ ان خو مستریه دی په فعل په چا واړاو پتاوی له واړاو یعنی به اصل الذي اشتروا به هغه بد دی ډیر هغه چې هغه باندې دوی ځانو له خرج کړي واغه چې شي دی هغه بد مخصوص به زم ان یکفرو ای کفرهم بما انزل الله دا کفر د دوی پر الله ته الله پر نازل شوی کتاب چې الله را نازل کړي دا کفر له توجه وکي دا کفر بما انزل الله دا دا هغه لپاره مفعول له دی باغیان حسدان باغیان باغیان حسدان ان ينزل الله لوجد حسد د دې خبرې څخه کن من د دې خبرې څخه توګه حسد له دې خبرې څخه چې ان ينزل الله من فضل الى من يشاء چې الله نازل کی د خپل فضل څخه چې هغه وحید او ایتو په اسماني دین دی الا من يشاء پر هغه چا چې الله خوش من عبادي من خوش وي د الله د خپل بندگانو څخه چې تو دی محمد رسول الله دی او دغه ماته چې د دې داس سلسله دوت فباءوا بغضب نتكل دي دغه کفر وکي دا کفر سبب د چاسو غضب پر غضب سوکن یو کفر وو پر دین حق او بیا څوک وو حسد نه یو حسد یو څوک کفر فباءوا وللسو فباءوا رجعوا متلبسين بغضب على غضب فوق غضب على غضب فوق غضب دا سي غضب چې بالا پر چاو بل غضب پانی الله دې موږ وساتي کړي وللكافرين عذاب مهين دا چونکی دا عمل کفر دی زکه تعبیر 50 ورو کوي بازه د مظهر پر ځای دی چاو کړل هلکه دا ځای خود چاو د زمیر ولهم عذاب مهين په کار به وي لیکن بیا کی هغه نقطه راتلا چې دا عمل څوک دی کفر دی او سبب د دغه عذاب د اهانت سبب څوک دی کفر دی وللكافرين عذاب مهين مهين پاسل کی شي وو موهینونو وای ځوای موهینونو اهانه یوهینو اهانت د واوی دی لک ان اوهن البيوت نبات الاوهن اوهن واوش کار سوی موهین اگر ذلت دهنده ذلت آمیز ګوره د مسلمان عذاب کستا د تطهیر د پاره دی اگر د چا د پاره نه دی د اهانت د پاره نه دی د کفر عذاب د اهانت د پاره چې ذلیل کی سپک کی و اذا قیل للمؤمنین بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه الحق مصدقا لما معهم دا عنوان دا مکرر نه دی دا عنوان په حقیقت کې د دوی د جواب ته د فارته مهید دي کنه و د دوی د جواب دی جواب دوی څو چې چا ورته لاله دی ولی مان نه راوړي ول هغه دی مشکل تورات لرو خپل کتاب لرو هغه باندې مجمان راوړي او موږ هغه پابند کړی په بل چا به ایبان نه لرو الله بیا ورسته فیصله د دار را نقل کړل دار روان مضمون پدې کې دی چې خبره کې دی دروا وای چې موږ مبینین په تورات په دغه جواب کې دی داوه دا چا وکړ چې دا سوال خدای را نقل کړي تمهیدن مقصود څوک دی دوی دغه جواب دی دغه جواب عنوان دی دار روان مضمون په ماباد کې کړ دغه باندې تشریح ده چې دوی په دا جواب کې داوه دا چا وکړل چنو بینو ماونزل علینا و یکفرونا بس دی دا داوه الله وی دا درواغ وایس چې موږ په تورات مؤمنینو بیانو د تورات ورکی راواره ولی ولداتی د تورات تورات دی وی تی دی کوي تورات دی وی تی دی کوي تورات دی وی تی دی کوي نو تورات ایمان په منظر عام راوستي دا د تورات اندای ګل زمیدان تورات کی کلمانه تورات ایمان درواغ ولی وایس دوی د خبر تکذیب چې کله دې ته د مؤمن له طرف شیطان وینا وکول آمنو بما انزل الله چې الله را نازل کړی دی پر دغه کې پیغمبر باندې قالو آمنو بما انزل علينا ورداوي وکړه کنه چې موږ څه کوو موږ په تورات چې هغه په موږ نازل وي کفرونه به ما وراو او دوی به دا وایي چې دوی کفر کوي به ما وراو چې ما سیوا د چا دی وران دلته په معنا د سیوا ما وراو ما ورا د ما چا انزل الله ما انزل الله وهاو حال دا د ما به کې جمله معترضه ده حال لاری چې دا ماورا حق هم دی مصدق لما معهم هم دی کن او حال لاری و هو دا چوک دا ما انزل الله چې قرآن دی کن و هو الحق مصدق المصدق لما معهم دا حق ثابت نفس الامر دی حال کونه مصدق لما معهم چې تصدیق وی دا اغا وحی دا اغا وصولو چه اغا لدیس خان کتاب ور سر دی چه تورات نو بیا ورته وای قل اوس کوم څه شروع سو د دې د تزادات چې دا خبره م درواغ ده چې څکی نؤمن بما انزل علينا دغه عنوان قائم کې وشه تزادات پر تفریعات کوي قل ورته وای فلم تقتلون یعنی اذا كنتم تشلاله چې تاسو کال یا مؤمنان نو بیا ولي وجنی تاسو ولي وجل بیا خبره ده چې تعبیر د ماضی څخه پچاو کوي په مضارع دغه دغه به ولا عمل ولي کوي کم تقتلون انبیاء الله من قبل تاسب قتل کول دا الله پیغمبران مخکی تر دې کنه یند دې پیغمبر دراتو لمه خطا چې دنده کول هغه خطو کول دا پیغمبر هم نو هغه خالي تی او تورات وصل بیا وای وای هغه نبیانو لې قتل کول دا خو نه لاندې نبی نور راغل من قبل ان کنتم صادقین ان کنتم مؤمنین کتاسی واقعتا مؤمنین یاس په چاوانی تاسی وای چې نؤمنو بما انزل علینا ان كنتم ولقد جاءكم موسى بالبينات حضرت موسی علیہ السلام در تراولې جې موسی علیہ السلام راغی تاسو ته راتګې وکي بالبينات هغه معجزات او هغه احکام بینو بن ثم تخستم العجل من بعد ورته ذکر د عجل راغی په کوم انداز باندې راغی په دا انداز اته په بل اته په یو بل انداز ذکر شوی دته په دا انداز ذکر کې چې دغه تورات او استاد چې شنو تور مې ایمان نست د دې دغه داوی تکذیب کی په نقطه په یوه دته په بلون ورغلا ازک ما دلا مزامین څوک نه محض تکرار په قران کې نشته محض تکرار په ګټ قران کې نشته بالکل چې شی مقاصد سره څوک وی جلا جلا هغه دغه د تورات وو تورات راغی موسی راوړې علیه السلام ستاسو خلکو ته کتلې بیا دغه تورات بلا دریم اورستی چې نو واخستی دو چومرت دریم اورز تورات بلا ته نو واخستل ګلی ګای ها خدای بیا پر خلور ووم شوې کن یو ویدیان چې په مخ راخې څه پکوي چې ګور باندې ګلی ګای خدای تعالی بیا ور یاد کړ تی تورات ګلی ګای بیا هی بیا با وَبَعْدَ ثُمَّ تَقَزَّمُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ تَقَزَّمُوا الْعِجْلَ تَاسِعُ غَرْزَوَيْ گِلِگَي فَمَعْبُودِيَت فَمَحْبُوب سَرَا إِلَٰهًا يَعْنِي اتَّخَذْتُمْ إِلَٰهًا مِنْ بَعْدِهِ فَاسْلَ دِي چِ دَغَ تَوْرَات رَغَلِي وَ يَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام مِنْ بَعْدِهِ بَعْدَ ذِهَابِي وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ فَدَغَ عَمَلِ كِتَاسِ تَسَخْ ظَالِمَانُ وَاسْ يَاسْتُمْ ظَالِمَان وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا وَتَاسِ دَرْيَات کِ چِ دَغَر مُتْلَگَر بَنِ رَپُورْتَ کِ هَلِ تَوْرَات مَنَي وَ وَ چِ وَ تَوْرَات مَنَي تی په پښتو په یی الله د دې دا خبره راوونی ولا وسې په دا راوونی ولکم چې دی ول مجنو مینو ګور څه په څه غلطی کې تر خلو وته ول نو مینو بما انزل علی خدای راوونی ول ول تروا ول وای نو مینو بما انزل ګلی ګای هغه تور غرد شل در باندې راپورته غرد دې په بنیاد راپورته چې تاسو مؤمنین به تورات وس کوم منکرین وس نو خدای غرد په دغه وتر باندې راپورته کې چې نه مانی په وځ زور مپه تر ومن دا منل دی ګلګې غر غر غر ګلګې الله وای وذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا دغه دریات کې خبره کن یعنی دا ګر د واقعیات را نقل کړي د تی پردا عنوان چې دی په خبره کې دروغ جد په چام نه ایمان لري په تورات نه لري دروغ وای په تورات ایمان نه لري دا دریات کې چې موږ واخستل له دې سره غزمن واغه وخت وادې د خصل زمون له تیسره ورفعنا او فوقكم الطور ساسي پر سر باندې موږ راپورته کېږه غار مدام درتول د کله عمل درتول خذو ما تيناكم بقوه واسمعوا ودغه قبول سما معنا د چاله د قبلې دود چغاورې قبولې کوي قالو سمعنا وله واخمر يدې کنه لیکن واسينا مش خو څه کولای نس کولای نس یعنی په زبانه حال راتول چې لوس هم نه ده پرې چې یا په زبانه قال یا عمل داوی چې واسينا څه شي سمعنا واطعنا سمعنا واسينا موس الله پیغمبر رسول الله صحابه ته ورس په مسله کې راځي د صورت په اخر کې تورې چې اخر کې راځي هلته ورته چې کړی تاسو د یو د چم کوي چې سمعنا واچوک واسينا دیولیا نو څور ته د مومن شان سره سمعنا اطاعت ځکه الله پیغمبر چې السمع او الطاعه السمع او الطاعه الحجره والجهاد عليكم بالجماعه من فارق الجماعه كده شبر فقد خلع رفقه الاسلام عن عنق وان خلى وصاب وزعم انه مسلم بس دا پیغمبر اخري وصيت ويخذوا ما اتيناكم بقوه فشقوه فتاقت سره په همت سره چنکي واسمعوا قالوا دي دوی له دغه کسان یو ديان دغه ستا شي بلارو نکي وسمعنا لكن وعسينا كنا شي لم ذكي والواقف ريده ولكن فوا سفرتك هاي سپينسترګ هاي جرسترګ واشربوا في قلوبهم ملج دوی چلسيو بدلستي بدل راي دا زمير څخه چې په قلوبهم ته جواب ډير تاکيدات پکشي کې دي وخت نست دوی چلسیو چمانه د دوی په زړه باندې چلسو یو په دوی چلسیو د دوی چلسو یو چمانه د دوی په زړه چلسو چې یې چلسو ګلګای ګلګای ګلګای په زړه ور مې نو تلو کړ هغه محبت ته ګلګي هغه الفت ته محبت دغه داسو لکه شی چې فکر چوک وچی نو په تمام بدن کې تحلیل شي لکه ران چې په جامه کې تحلیل شي دا د ګلګي محبت د دوی د زړه په هغه کار کې د زړه په کوم وینه نو تلو چې نوځنی وته نوځنی دا جام خل دغه خو دغه زغوی څخه دا د ګلګي محبت ته د طبیعت یم د بیانو چې شو وایي طبیعت خل او اشربوا فی قلوبهم لجل بکفرهم په سبب د کفر او د انکار د دوی په حق قل بئس ما امركم به ایمانكم ان كنتم مؤمنين کدا ورته وای چې دا قران نه منل او دا د دغه په بنیاد چې تاوی نو منو بما انزل نور ته دا ډیر بیکار ایمان نشي دا تاسو دغه میان په دا امر کوي نو دا ایمان نه دی کړ دا څوک دی کفر دی چې په دا امر کړی اس چې دغه دین حق ممن بئس ما بئس الذي امركم به ډیر بد دی هغه چې امر کوي تاسو په چې شمی امر کوي هغه ایمانكم چې هغه څوک دلاله هغه اب ډیر بد دی هغه تاسو ایمان دا دغه بیان دی ان کنتم مؤمنین که واقعیتا تار استاس رشتنی مؤمنان پر چانس پا توراتی است کتای واقعی پا تورات مؤمنان است او ایمان مو دغا دی چی پا دغا ما امر کینو دا بیا بیر بات ایمان دا ایمان ولا کدی دا قل ان کانت لکم الدار الاخرت عند اللہ دا بل چیلنج پا پوسو لست دی بداوین چکا کاتو دا قیامت خونو فقط دا چا دا پر لیت خل الجنت ایلا من کان اہودن او نسخانا تلک آمانی هم اللہ ویداد دی پتاکی چی بغوی منس ولا شد بل چم یو فکر الله وینو دی وقی چې کا واقعیتا داشتی چې دا جنت مختص تاسو ته پاره دی خالص تاسو ته پاره تیار سوی نو دا ته نه وکی چې خدای مې برکی یاره که زما اوس یقین شي دی کامل یقین چې هغه کم یقین دی کنه اخو انسان ته لازمي په دې دنیا کې کدا تر سړي وچ پوچ یقین چې زه یا اتمی لازمي جنت یم نو بیا مرګ وای کنه ولتی خلک دا ته نه د مرګ وکی تولش ته نه خو د مرګ وکی هو ولاکی وکی په زندګۍ دونه وجدي ته زندګۍ چې دغه مشرکین لا هم دوی وجدي پر شابه پر زندګۍ باندې پتا باندې یو عام سوال مفسرین راپورته کړی دی چې اوس که یو يهودي دا وای چې مخته منه ده مرګ وکړنه خو دا کلاو کې چې تاسو واقع په دا داوا کریستیان اس دوی څه وکړي تمنا یو دی خدا وای چې موږ تمنا وکړنه نو خو موږ شته وې څه شي مخاطر شتم پر خبرې شتاکل چیلنج را کړی دی کنه یو اپ مفسرین په دازه کې دا خبرې ته څار کړی حیران دي پکې سرګردانه دي ټول مفسرین په یو عنوان روان دي ابن کثیر دا مسله په بل عنوان حل کړی چې کاکا یعنی خدای تعالی وايي چې تاسو په دا داوا کې رښتینی یا چې جنت فقط مرګ دی نو څه وکي تمنا د مرګ تمنا د امر د مرګ څوک دی یو امر مبتن دی وای یار یو باطل شي دې څه په خبر دی کدا سبا دا داوا وکړل چې خموش خو خپل داوا ساده کړله چې جنت مړ دی خالصتن شرط دا و چې موږ بچو تمنا نه مشتمنانه چا موخه د موت مکه نو زه د تکذیب کولای شي زخنه په خبره چې د تمنا نه کړی نو د خپل داوا کې شبدا ناری وي چې ما غلا تمنا وکړل وای څو تمنا وکړل هغه چیلنج به قبول کړي چیلنج به نو هغه شرط کوم پره په ځای کې نو خدای خراته ویلو کې د جنت خالص استاس دی نو خو شرط دا دی چې علامه دا دشته تمنا وکړي مشته منا کړی نو جنت څه مشته او نو مشته دې تکذیب هم دې دا وینې څه کولې اوای شروع نو شو دښته شو شو په فوز ولا سوال مشکل پیدا شو کنه ځکه ابن کثیر دې مسلې حل په بل ځای کړی چې دا شرط مشروط مسله نه ده دا دعوت او چیلنج د مباهله دي څوک دی چې راځي میدان ته به اوسو مل به هم دا وایي تاسو هم دا وایي لکه وفد د نجران مسله روانه ده په سوره علی عمران وفد نجران چې راغلی خبره نه قانې کېدل بیا د الله پیغمبر ته الله طریقه ورشو چې راځي میدان ته به اوسو مباهله به چبوګو چې هر څوک لمجه سره حق دی هغه محفوظ کی او چې دا ناجایز دی په هغه باندې ور نازل کی او ټاک په نازل دا هم په حقیقت کې د کم قسمت سره ولن يتمنوه ابدا دا د خبره چې الله کوي دې معنا لګا چې مؤمنان ته دا تسلی ورکړل شي فکر یې مکوي قاتان به دې مباهله تر قیامت امن راوځي ورسې چیلنج د چاوله ورکړي د مباهله چیلنج الله خپل پیغمبر ته چې ورسې یو دته وای چې په دا داوا کې تاسو صادق یاست راځي چې میدان ته سرووز کړئ دعا به وکړو چې الله کچيري واقعیتا دغه يهودي دغه خپل د داوا اظهار وکړي مجبا خپل د داوي مجبا دا وای چې جنت د مؤمن پوري اړه لري تخصیص په چا پوري نه لري پر يهوديت هغه د مؤمن میراث دي کنه دوی دا داوي چې صرف يهودي ته ورکول کی څوک کله چې وی چې يهودي ته نو ورکول کی کمش په دې داوا کې دروغ جن یو یا الله موږ په دغه ځای باندې ګردا مړک دا د دې بیا چې تیاری خوځکه تیار هم نسو او الله وي تر قیامت هم نه تیاری بیا مشکل نه پیدا کیږي چې دوی به سبا دا داوا کړی چې موږ خو تمنا نه چاو غل مو دا موت دغه هغه تمنا دا موت په اندرون کې نه دمرات بلکې څوک دلاله هغه مباهله په شکل باندې طلب د موت طلب د موت د چا په شکل د مباهله فدا ابن کثیر دا سم حل کړی کوریو دا قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت وتوه كواقيه كانت دي الدار الاخره اخرت لكم استاشد بار عند الله ده الله بنظر کی خالصه لكم ده تعلق لي خالص استاشد بار دي من دون الناس سوا ده چاس ده نور یعنی بچات نه رسی دي خدغه دا وی کوي دنیا خدغه دا پروپاګاندا یې جوړ کړو د خپل عوام ته ویل چې کابل سره د جنت څخه ولا کړو جنت خالی دي چا دي وای شو دې ومره ده خدای په بچی شاو خپل را درته ولي چې کول امکان ته فتمنم الموت کداغه داوا کې تاسو رښتیا است نو راځي طلب د موت وکي په شکل دچا د مباهله مسله حل شو ان کن تمنو الموت ان کنتم صالحين ولا يتمنوه الا الذي خيل ان فسيو کې کنه دا معجزه چې دا خلک به قطن په ګرد ژوندۍ چاته نشي تیار مباهله ته په دغه شکل باندې طلب د موت وکړ ول دوی ته پته ده دی خبرو چې موږ ورسو په موږ باندې څه کیږي خوځکه دې تا چې در پوک دی کن وای څه چې در پوک مخلوق دی خدای تعالی دې خاصه وخت لا بیان کړي چې يهوديان د مرګ ډیر بیرې دي د مرګ په دنیا کې تر اچا د مرګ سره در پوک مخلوق ټوب دی لاله يهوديت نن په دنیا کې شاده ته چې در پوک مخلوق په دنیا کې ټوب غلان رخان د يهوديان سازش باندې ګډ عمر دی خپل کار کوي لیکن په میدان باندې دا چې در پوک ولا يتمنوا تمنا ابد دي مرګ نو کی تمنن ابدا د تمنا چې هغه تر لا اله نهایت په سبب د هغه چې قدمت ايديهم بما والله عليم بالظالمين په سبب د هغه جرایم چې دوی لاسو هغه جرایم وختي لا استولې لاس او استول معنا دا چې دوی څه کړی دي کسب کړی کینای د لاس د لاس کینای د چانس خدای د شخص زواج والله عليم بالظالمين الله په دې ټول ظالمانو باندې شته را خبر دی یعنی زه چې دا وینا کوم زه په خبر يم چې والله که تمنا د چاو د موت بلکې نه تمنا د موت خو څه تر هر چا به د مرګ څخه شاته پړی دی شکوي کړي ولا تجدنهم والله لا تجدنهم احرص الناس هر مخاطب ته یا رسول الله ته خطاب دی چې ولا تجدنهم تاکید دی چې البته بس ته اوینه دی احرص الناس ته ټول انسانان څخه حارس ترين په چا باندې الہیاتین پر ژوند باندې ونغرنګا ومن الذين اشركوا د پوره دنیا او د مشرکان سره هم د چا سره هم د مشرکان سره به ډیر لمر غزيات غلي کړي ومن الذين اشركوا دو کسانو چې هغه مشرکین دي ارتکاب د شرک کړی دي د الله سره شریکان بلکې څه وګي دغه د دې هغه تحریص ذکر کیوي وای شو هغه حرص بیان دي دوی د حرص بیان دي څنګه دي هغه دا دي دا هغه وضاحت دي چې عاد فنو کې یو د احدهم تمنا بکوي تلبک وي غواړي بدا یو له دوی څخه یعنی هر یو له دوی څخه دا غواړي چې لا یعمر کاش کی چیز ماته سورا کول سوی لو یو عمر چې الف ور کول سوی عمر دوی ته الف سنه تین څو زر کال یعنی دا ار یو تمنا دا چې زو څو کال جوړ دی زر کال کنه الان کی و ما هو بمزحزه او حال لدی چې د زر کال نه عمر وای څو زر کال نه عمر وو زمير دغه تراجید الان کی الله وای دا زر کال نه عمر دوی لا عذاب نه نلری کوي نه اخلاصوي کنه ان یو عمر لدی وجی چې دوی تا عمر زیات ور کول نسواس پو یعنی یو عجیب زمینی سوال دی کو فسیری نم پا کئی ران دی لیکن آسی حلی آسان دی سوال دا دی کہ یو سڑی زر کالا جون دی یو سڑی پنز سوا کالا جون دی دا مجرم آغا مجرم نو خود داغا پنز سوا زر کالا عمر بنسبت پنز سوا کالا پا مقابل کی خو مزحزح زود دا شخص پنز لور اس خد دا نسبت پنز چا زحزح تشتوائی زحزح تشی مانا بوعد اے نقطہ پا دماغی راجی نو خود داغا عمر خو فی الجملہ مبعید خودی دا سری دا چاس خا نسبت و عبل تاولی پنزا سوا کالا والا پنزا سوا کالا دا مکورو لیا دا جہنم او دا سو کالا پنزا سوا کالا بار نو پنزا سوا کالا خوی دا چا لیری که نو خو بیات سمانا لری چی وما هو بی مزحزح ای من العذاب وما هو ندی حال کی داغا چوب ندی ہوئیس داغا زر کلنی دا تعمیرو هم بیاوال دغه ژوند ورکول و دی تا الف سنتین دا د دوی لپاره مزحزح نه دی د عذاب هلانکه خو دی کن خیر خبره ده چې ظلم مرشي خو زما عذاب ته ورسې دی نه وخت مرشي څوک څو په دا نقطه په دماغ کې راځي لیکن دا دومره جمله چې بشیرا نه چې ایو عمرک من ایو عمر مزحزح په دغه هیڅ نه دی چې دته زیات عمر ورکول شي وای وای یعنی دغه عذاب څخه د ته نجات ورنکې د لری نه کوي په داوجه نه چې د ته څوک چې د ته زیات عمر ورکول سو دا دته مطلب بلی نقطه ته عجب اشاره کوي هغه نقطه یعنی یو سړی د ډیر عمر مالک سو د ډیر عمر کله کله سبب د زحزح د بود د عذاب څخه وګرځي وای یار ډیر عمر کله سبب د چاو ګرځي د بود عذاب ګرځي کنه ولی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وای چې ډیر عمر شته د مؤمن د پاره ولی په دې ژوندۍ په اول ابتدا کې جرایم کول کول کول کول کول کول په پای کې تش نصیب توبه نصیب خود د ډیر عمر سبب د ته د بورد د چاو ګرځیدې د نجات د چاو ګرځیدې د عذاب وګرځیدې کنه نو څنګه خو ته لام د دې څه شي کې نفي کې چې ډیر عمر سبب د چا نه دی د بورد د عذاب څخه نه دی وای یار دیر عمر سبب د بود عذاب څنګه ندی خدا دې ستا په حدیث کم ستا او تجربه م دا وای چې ډیر زمانه د ډیرو انسانانو په حق کې لوی عمر سبب د د چاو ګرځي د بود ان العذاب ولی د زندګۍ په چا کې او اې د زندګۍ په منه کدی په سر کال د مخ مړ وینې په خار وخت خو دې څوک نو تایب نو نو په جهنم لتلی خود دغه سل کاله फायदा د دوم سل کاله چې د تور کول سي دي په پای کې د تچې نصیب سول ته په نسيه دا یو مشکل دی ګوره دا خبره په دماغ سر خلاص یو ډیر اهم نقطه ده چې دا دوم وار چې ته پر وخت تلاول ان یو عمل دا د خبره درته وایم دا داسي الفاظ دی قران خپل تعبیرات جلا انداز لکه مش یو خبره کو مجوي معرب من حيث انه معرب دا من حيث نه دا قید و من حيث انه معرب یا مبنی من حیث انه مبنی حکم ادا دی چې شلاله دا خبره الله وای دا غزر کله نه عمر من حیث انه زر کله نه عمر دا مبعید منجید چانه دی د نجات نه دی وای دا نفس د عمر من حیث العمر سبب ته چانه دی د نجات نه دی اخو بیا بل خبره ده الته خو چې شي سو سبب توبه وکړ څوک عمر من حیث العمر نه وکړ یاره ډیره باریکی ده منطقي نقطه ده منطقي چاویلی په پیج څه شي نقطه ده عمر من هيسو انه عمر څوک نسو مبعد او منجي نه وګرځي دی څوک سو توبه توبه عمر من هيسو العمر څوک نه دی سبب او ذریعہ د نجات نه من هيسو دا قید اوسو من هيسو ها ټیک ده عمر من هيسو انه افزع الى توبه صحیح ده عمر په دا هيڅ دی مبزي او چاته سو صحیح ده عمر من هيسو عمر دا سبب د چا نه دی ایو عمر دغه دفتر تیسر خلاص دغه حالان کی دا ډیر عمر عمر زرکل نه پدغه هیڅ دا زرکل نه عمر دی دا مزحزح یعنی منجید چاس خند عذاب اس خند ایو عمر پدغه هاي سبن چې دته څه ور کول سو د ته عمر ورکول شو د قران خپل انجاد تعبیرات اخو حادث تعبیرات چې موږ کو هغه نو پیدا تعبیرات چې معرب مې نه شو انه هغه نوې تعبیرات زړه قدیم عربیت قح دغه په انداز باندې او وخت په ژوند تفسیر لراغل تفسیر وای هذا منطق فائدہ راو تا جب یم ودری شیر زراو چا دغه شاله غړی ته ګور ولا یود احدهم لو يعمر کاشی دا باز مفسرین لګی جلالین ملاصد دا لو فمانا دا انا ری ضرورت نست ضرورت نست ولی یود دا گد جمله یو جلا جوړ کی بیر واخه د یود د فارم مفعول کی اچ کار ما بل ریغه د تمنا زې دغه محفوظه پکې پاتې کدی لو واړه تمنا زې برباد سکن ای کاش کی چې وخت و ما در ته ویلی خبری تیش خلاص او لو په لو په چا ماروي په ان ماروي دغه کته جمله لو يعمر الف سنه تن دغه د جمله نه وای لو يعمر او الف سنه تن د جمله ده دغه جمله ده دغه تمني سره د چا سره دغه تمني سره راوخه اوس مفهوم د چا جوړ کړي د یو دوی چین دی دغه تمنا کوي هاي کاش ماتا ورغه تمنا پکې کړي هاي کاش ماتا زر کال راکول سی وای نو چې دی دغه لو د تمنی سره جزام غواړي جزای محذوب په دغه فعل فی عام کې جزا خود به خود وسره ټوک دلاله معلومه لکه یو سره شوي هې کاش کې سبق می ویلې هې کاش کې سبق می ویلې جزای استا نو خپل منه خپل ډیر شاو کنه دا عادت دی یا هې کاش کې سبق نه وای راځل کزا سره نو څه دی نو خپل منه دغه شی شوي نو ډیر شاو نو ډیر شاو دغه عربي معاملات دلته دغه شی د جزای محذوب وي وې دا ته منه هر یو کوي چې هې کاش کې ماته څه شوي زر کال عمر راکل شوی نو به څونه شوی نو به و ما هو بمزحزه او حال دای چې ندی دغه عمر دغه تعمیر او الف سنه تعمیر دچا دغه عمر کېدل د معمر به الف سنه د کېدل د بمزحزه مزحزه ندی دغه بعد تاکید ته پاره د پما په خبر داخليږي کنه و ما هو بمزحزه مبعده یعنی دلته د نجات معنا ده د ابعاد معنا ده چاله د نجات چې مونږی نه دی د عذاب سره د غسړي ان یو عمر یعنی من هيسو ان یو عمر په دا هي چې د نقلا تی چې دته لوی عمر کوړ کول څه نه خلاص لا لا هغه بیا بل ده په بعضی اوقات کې لوی عمر سبب د بل شي هغه د نجات سبب وګرځي لیکن عمر من هيسو العمر څه شي نه دی دا نقطه ځکه چې بیا د مفسرین جوړیږي الله بصير بما يعملون الله لوینه دیغه بصير دی لدون کوي دی بما فر عقبن دی کوي زا شوینم قل من كان عدو لجبريل فانه نس دی یو عذر دا او عذر لنګ دا تاغه دی خرافات دی بلاری دی هغه بد اقوال دی هغه خبر سلاره کوي دا یو عذر دا ولا هغه ول دا قران نه منی یو خل بدا او شنو مینو ما انزل علی مجل روخن بل به ول دا بنا لا خدا اسمش دشمن دی تاغه ګرته دا وشت ګرته چګلاره دی روایت کې د ذخیره کې د عزیز مفسرین در تر اخلي تاریخ کتابو کې چې دوی پښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه و سلم دا وایي تاسو چا پر څوک راوړي ول دا خو جبرئیل ول او وای چې جبرئیل نو وای دې هڅه کوي